الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, گزشتہ کئی اجتماعات سے آپ اسی حدیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں سماعت فرمائیں گے, اور آج بھی انشاءاللہ العظیم اسی حدیث مبارکہ کی ضمن میں کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ عز و جل مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قولوا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کہو, تفلحو اور کامیاب ہو جاؤ. کلمہ طیبہ کی عظمت, کلمہ طیبہ کی برکت آپ اچھی طریقے سے سماعت فرماتے چلے آ رہے ہیں. گزشتہ اجتماع میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ آئندہ اجتماع میں انشاءاللہ العظیم لفظ الہ کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کی جائیں گی, اور لفظ الہ کے ذریعے یہ بات ذہن میں اتارنے کی کوشش کی جائے گی کہ جو یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ لا الہ الا اللہ تفلحو, تو سائنس کی روشنی کے اندر لفظ الہ اور لفظ اللہ کے حوالے سے ہم کیا باتیں سمجھ سکتے ہیں. لا الہ نہیں ہے کوئی معبود. جب ایک بندہ مومن جب یہ کہہ دیتا ہے کہ کوئی معبود نہیں, تو پتہ یہ چلا کہ دنیا میں جتنی طاقتور چیزیں ہیں, دنیا میں جتنی بھی پاورفل اشیاء ہیں, دنیا میں جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جس سے دنیا کا انسان استفادہ کرتا ہے, اور بظاہر ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ چیز کتنی عظیم ہے, یہ چیز کتنی بڑی ہے, یہ چیز کس طریقے سے عالم کو فائدہ پہنچا رہی ہے, اتنا فائدہ پہنچانے والی چیز شاید الہ ہو. تو رسول اعظم نے فرمایا لا الہ نہیں ہے کوئی معبود. مثال کے طور پر آپ اندازہ لگائیں کہ آج سائنس ترقی کر رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ لادینیت کا قانون پوری دنیا میں چلنے لگ جائے, اور دنیا کے انسانوں کا رشتہ دین سے ٹوٹ جائے, مذہب سے ٹوٹ جائے, اور انسان اپنی زندگی بغیر قانون کے, بغیر دین کے, نفس کا غلام بن کر کے اپنی زندگی گزارے. اس لیے آج دنیا کے بے شمار ممالک کے اندر یہ بات مشہور کی جا رہی ہے کہ دین ایک ذہنی اختراع ہے اور دین کوئی چیز نہیں ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں, اگر دین کوئی چیز نہیں ہے تو مجھے بتاؤ قلبی راحت کا سامان کیا ہو سکتا ہے، دل کے سکون کا سامان کیا ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیں، انسان جب قانون کے خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے دل و دماغ پر ٹینشن رہتا ہے، اور جب قانون کی پابندی کرتا ہے تو اس کے دل و دماغ میں اطمینان رہتا ہے۔ دنیا کا انسان جب قانون بناتا ہے تو اس کے سامنے وقتی طور پر انسانوں کے سامنے کی پوزیشن رہتی ہے۔ آپ حکومتوں کا جائزہ لیں تو اچھی طریقے سے محسوس کریں گے کہ آج کچھ قانون بنتا ہے اور کل کچھ قانون بنتا چلا جاتا ہے، لیکن احکم الحاکمین نے جب سے انسان وجود میں آیا تب سے لے کر جب تک انسان کا وجود رہے گا، اس وقت تک کے لیے جو قانون اللہ نے فرمایا ہے وہی قانون ایسا ہے کہ ہر دور میں جب بھی انسان بے قرار و بے چین ہوگا تو اس کی بے قراری اور بے چینی کا سامان گناہ نہیں بن سکتے، مولا کا ذکر بنے گا، مولا کے رسول کا ذکر بنے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، کوئی طاقتور نہیں، کسی میں کوئی اختیارات نہیں، دنیا کی کوئی شے اپنی مرضی سے چلتی نظر نہیں آتی۔ سائنس ترقی کر رہا ہے، ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں، آسمانی دنیا پر سمندیں ڈالی جا رہی ہیں، سائنس انسانوں کی آنکھوں کے اندر دھول جھونک کی نظر آ رہی ہے، اور یہ کہتے انسان سائنٹسٹ نظر آ رہے ہیں ہم کچھ دنوں کے بعد یہ بنا لیں گے، یہ کر لیں گے۔ لیکن اللہ اکبر، قرآن کی ایک آیت انسانی ضمیر کو جھنجھوڑ رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود۔ اگر تم معبود کسی کو نہیں مانتے، اگر تم معبود اور کسی کو طاقتور سمجھتے ہو تو دنیا کے انسان سارے مل کر کے کوئی ایسی چیز بنا کر بتا دے، پروردگار کی تخلیق کے مقابلے میں تو ہم جانے۔ اللہ اکبر، میرے پروردگار کی شان یہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، صرف ایک سورج کو دیکھ لیں اور اس سورج کی تمازت کو دیکھ لیں، اس سورج کی روشنی کو دیکھ لیں، ایک سورج ہے لیکن جب نکلتا ہے تو ساری کائنات کو روشن کر دیتا ہے، جب نکلتا ہے تو سارا عالم منور ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب یہ سورج غروب ہوتا ہے تو اچانک اندھیرا کھا جاتا ہے، اور اس اندھیرے میں مولا کی طرف سے چاند جگمگاتا نظر آتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے کہیں کمکمے لگائے ہوں گے، آپ نے کہیں پر بجلیاں لگائی ہوں گی، لیکن جیسے ہی آپ کو سمیٹنا ہوا تو بجلی کو اٹھا کر کے، آپ کو بلب کو اٹھا کر اور سیریز کو اٹھا کر کے کہیں آپ کو مقتل کر دینا پڑا۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سورج جب جاتا ہے تو اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اندازہ لگائیں کہ یہ سورج جب جاتا ہے تو اجالے کو لے کر کہاں چلا جاتا ہے، یہ دن کو لے کر کے کہاں چلا جاتا ہے؟ ایک سورج کی پوزیشن دنیا کے سائنسدانوں سے پوچھو، تم نے آج تک کوئی ایسا بلب بھی بنایا ہے کہ نکلے اوپر، کیا اوپر کی جانب نکلے بغیر کسی کنیکشن کے ہو، بغیر کسی پاور ہاؤس کے ہو، لیکن جب وہ نکلے تو صرف یہ نہیں کہ ایک محلے میں روشنی آ جائے بلکہ کائنات جگمگانے لگ جائے، کائنات میں اجالا ہونے لگ جائے۔ اللہ اکبر، دنیا کے سائنسدانوں کی عقلیں جواب دیتی نظر آئیں گی، اور پھر آپ دیکھو جب سورج غروب ہوتا ہے تو چاند ظاہر ہوتا ہے، آسمانوں پر سارے جگمگانے لگتے ہیں۔ اے مولا، اتنے تاروں کو تو چھپا کہاں دیتا ہے، یہ اندھیرے کو چھپا کہاں دیتا ہے؟ تو کوئی اور نہیں یہ کر سکتا، میرے رب نے خود فرمایا اللہ اکبر، اللہ الذي خلق السماوات والارض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل، اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، اور وہی ہے کہ جو رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، دنیا کے انسان میں اتنی قوت کبھی نہیں آ سکتی، معبود بننے کی صلاحیت۔ آپ اندازہ لگائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے ضرور کیے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، سورج کی اس تمازت، سورج کی اس کشش کو دیکھ کر اور اس کی طاقت کو دیکھ کر ممکن ہے آج بھی بہت سارے لوگ سورج کی پوجا کرتے نظر آتے ہیں، پارسی پرستش کرتے نظر آتے ہیں، سورج پوجا کرتے نظر آتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو فجر کی نماز کے بعد اگر آپ پوائنٹ پر چلے جائیں تو آتش پرستوں کو آپ دیکھیں گے سورج کے سامنے ہاتھ باندھ کر اس کی پوجا کرتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ سورج کو معبود سمجھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر. میں آج یہ فلسفہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ رب نے اپنے محبوب سے یہ کیوں فرمایا, قل انما انا بشر مثلکم. یہ فلسفہ بھی سمجھ میں آ جائے گا, اللہ ہی ہے جو زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا اور چاند اور پروردگار دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے اور رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے. آپ جانتے ہو سورج اپنی مرضی سے نہیں نکلتا, رب کے قانون کے مطابق نکلتا ہے. آپ اندازہ تو لگائیے, وقت مقررہ ہی پر نکلتا ہے اور وقت مقررہ ہی پر غروب ہوتا ہے. اتنا بڑا سورج کہ سارے عالم کو نور کی خیرات تقسیم کرنی ہو اور ایک سیکنڈ کا فرق نظر نہیں آتا, ایک سیکنڈ کا رب تو بدل نظر نہیں آتا. اے سورج یہ تو بتا تو کس کے حکم سے چلتا نظر آتا ہے, تو جواب دے گا سورج جب کہتا ہوا نظر آئے گا, میرا خالق میرا رب ہے, جب وہ فرماتا ہے نکل تو میں نکلتا نظر آتا ہوں اور جب وہ فرماتا ہے کہ غروب ہو جا تو میں غروب ہوتا نظر آتا ہوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہاں ایک بات عرض کرتا ہوا چلوں, سورج کتنی عظیم چیز ہے لیکن اندازہ لگائیے, اللہ نے اپنے محبوب کو یہ قوت عطا فرما دی کہ ڈوبے ہوئے سورج کو رسول نے اشارے سے پلٹا دیا. اللہ اکبر, دنیا کا انسان جو سورج کو طاقتور سمجھتا تھا, جب رسول کی انگلی کے اشارے سے سورج پلٹ گیا تو انسان کہہ سکتا تھا سورج خدا نہیں ہے مصطفیٰ خدا ہے. تو رب نے فرما دیا محبوب اس طاقت کو دیکھ کر کے کوئی تمہیں خدا نہ کہہ دے, اس لیے کہو قل انما انا بشر مثلکم. یہ اس لیے نہیں کہا گیا تھا کہ تم اپنے جیسا کہو, یہ اس لیے کہا گیا تھا تاکہ رسول کو کوئی خدا نہ سمجھ بیٹھے, رسول کو کوئی اللہ نہ سمجھ بیٹھے. اے دیوان گانے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ زمین کا اندازہ لگائیں, رب قدیر قرآن مقدس میں اونٹوں کے حوالے سے بھی فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. اللہ اکبر, بندوں کو پروردگار چیلنج کر رہا ہے, اے بندے تو ذرا اونٹ کی شکل و شباہت تو دیکھ, پروردگار نے اونٹ کو کیسا پیدا فرمایا ہے. والى السماء كيف رفعت, اور آسمان کی طرف تو دیکھ اسے کیسے اٹھائے رکھا ہے. اللہ اکبر, کچھ دنوں کا سہارا اگر چھت کو نہ ملے تو چھت زمین کی طرف آتی نظر آ جائے, لیکن میرے کریم نے آسمان کا سائبان جب سے لگایا ہے تب سے نہ یہ سائبان بدل رہا ہے نہ اس کو اٹھانے والے کوئی ستون کہیں نظر آ رہے ہیں. جب سے آسمان ہے تب سے ہے, سائنس ہزار ہاں ترقی کر لے لیکن اس ترقی کے باوجود سائنس کو بھی اللہ کا اللہ کی توحید کا اقرار کرنا ہی پڑے گا. آپ اندازہ لگائیں اللہ کتنا طاقتور ہے, اس کی طاقت کا اندازہ لگائیے آپ. سائنس ترقی کر کے ہزار ہا چیزیں ایجاد کر لے لیکن کوئی بھی دنیا کا بڑے سے بڑا ذہین انسان اس لائق دن ہی نہیں سکتا کہ اس کی پرستش کی جائے. معبود تو صرف ہمارا رب ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا. کتنے دنوں میں پیدا فرمایا؟ یہ آسمان جو سات طبقوں میں ہے کتنے دنوں میں اللہ نے پیدا فرمایا؟ قرآن اٹھا کر دیکھو, کاش ہماری قوم اگر قرآن مقدس کا مطالعہ کرتی تو سائنس کی غلام نہ بنتی, مصطفیٰ پیارے کی غلام بن جاتی. چاہے جو قرآن میں لکھی ہے, میں ابھی ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی اور قرآن کے سلسلے میں مطالعہ کر رہا ہوں, خدا کی قسم آپ دنگ رہ جاتی ہے, کون سا علم ہے جو اللہ نے قرآن میں نہیں رکھا ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سلسلے میں آپ قرآن کا مطالعہ کرو تو آپ کو یہ علم بھی قرآن کے اندر نظر آئے گا. کم نصیبی ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو پیدا فرمایا ہے ان چیزوں سے مسلمانوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا, لیکن کلمہ پڑھنے والے ہی سب سے زیادہ اس سے استفادہ کرنے سے محروم نظر آتے ہیں. آپ نے کبھی زمین اور آسمان کے درمیان کے گیپ کے بارے میں جائزہ لیا؟ زمین اور آسمان کے درمیان یہ خلا, میں تو سوچتا ہوں کہ اتنا بڑا خلا, زمین اور آسمان کے درمیان اتنا بڑا خلا, کتنا ڈسٹینس ہے. ہم جب یوں دیکھتے تو لگتا ہے بالکل آسمان ادھر ہی ہوگا, لیکن اوپر چلتے چلے چڑھتے چلے جاؤ لیکن پتہ نہیں آسمان کتنی بلندی پر ہے. آپ اندازہ لگائیے ہزار ہاف فٹ, بلکہ ایک فرمان کے مطابق ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کی مسافت مسافرت جو ہے وہ 500 سال کی مسافرت ہے. کتنے سال کی؟ اب آپ اندازہ لگائیے اللہ کیا فرماتا ہے, ویل السماء کیف رفعت, آسمان کی طرف دیکھ بندے کیسے اس کو اٹھایا رکھا ہے. اب آپ دیکھیے یہ زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے, یہ گیپ ہے. آپ جانتے ہو قرآن کیا کہتا ہے اس گیپ کے بارے میں, وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين, زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے ہم نے اس کو بیکار پیدا نہیں کیا. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين, جو کچھ اس کے درمیان ہے ہم نے اس کو بیکار پیدا نہیں کیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میرا رب فرما رہا ہے. اب آپ اس سے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بارے میں دیکھیں, جدید جتنی بھی چیزیں مارکیٹ کے اندر آ رہی ہیں اور تیز رفتار جو طیارے نکل رہے ہیں اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جتنا بھی نظام چلتا نظر آتا ہے, سیٹلائٹ کا نظام ہو یا دوسرا نظام ہو, یہ سارا کاروبار اگر چلتا ہے تو اسی خلا کے اندر چلتا ہے, اسی گیپ کے اندر چلتا ہے. آپ اندازہ لگائیے میرے رب نے 1400 سال پہلے فرما دیا کہ ہم نے اس گیپ کو بیکار پیدا نہیں کیا, دنیا کے سائنٹسٹوں نے اس کا فائدہ اٹھایا تو نام ان کا کتابوں میں آ گیا. کاش مسلمان اگر اس کا استفادہ کر اس سے فائدہ اٹھاتا تو تاریخ میں مسلمانوں کے نام سنہری اوراق سے لکھے جاتے, سنہری اوپر سے لکھے جاتے. لیکن حضرت عمر فاروق جانتے تھے, جانتے تھے وہ, اسی لیے مسجد نبوی شریف میں تشریف فرمائے منبر پر اور جنگ کر رہے حضرت ساریہ کہاں. وہ جانتے تھے کہ یہ گیپ بیکار پیدا نہیں کیا گیا, اسی لیے مسجد نبوی سے فرماتے ہیں یا ساریہ کل جبل, اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو. حضرت ساریہ بہت دور لڑ رہے ہیں, سینکڑوں میل کی دوری پر جنگ لڑ رہے ہیں اور مسجد نبوی شریف سے یہ آواز لگا رہے ہیں. تب موبائل سسٹم نہیں تھا لیکن ایمان کی قوت سے وہ ساری باتیں سنتے نظر آتے تھے, اس لیے کہ ان کا عقیدہ تھا وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين, جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان پیدا کیا گیا تھا ہم نے اس کو بیکار پیدا نہیں فرمایا. لا الہ نہیں ہے کوئی معبود, کیسے معبود, یہ ایسی چیزیں کون پیدا کر سکتا ہے؟ یہ آسمانوں پر چمکتے ہوئے تارے کون بنا سکتا ہے؟ یہ چاند کی چاندنی کون وجود میں لا سکتا ہے؟ یہ سورج کی روشنی کس طریقے سے کائنات سے پھیلتی نظر آتی ہے؟ یہ زمین پر بچھا دیا فرش ہمیں نہ جانے کس کس طریقے سے سیراب کرتا نظر آتا ہے, کسی زمین سے اناج نکلتا نظر آتا ہے تو کسی زمین سے پھل فروٹ نکلتا نظر آتا ہے. اللہ اکبر, یہ میرے رب کا سارا نظام ہے جو میرا پروردگار چلا رہا ہے. سائنس ہزار ہاں ترقی کر لے, اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں قرآن مقدس کی آیتوں سے سائنسداں تحقیق کرتے ہیں اور اس کے بعد نتیجے پر پہنچتے ہیں اور کہہ اٹھتے ہیں جو کچھ قرآن نے کہا ہے سچ کہا ہے. دیکھیے ایک میرا اور سائنس کی بات آپ کو قرآن کی روشنی میں بتاؤں. پانی انسانی حیات کے لیے بہت اہم چیز ہے, انسان ہی کے لیے نہیں بلکہ آج میں اس فلسفے کو واضح کر دوں, ہر چیز کی زندگی کے لیے پانی کی ضرورت ہے. میں نہیں کہتا, قرآن کہتا ہے. اللہ نے فرمایا وجعلنا من الماء كل شيء حي, اور ہم نے ہر چیز کو زندگی دی پانی سے. افلا یؤمنون, کیا پھر بھی تم ایمان نہیں لاؤ گے؟ آپ اندازہ لگائیے سائنس تحقیق کر رہا ہے, قرآن 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے. پتا یہ چلا کہ رب قدیر جل انسانوں کے دل و دماغ کو چھیڑ رہا ہے, انسان کے دل و دماغ اور اس کے ضمیر کو جگایا ہے. کاش مسلمان قرآن کی طرف رجوع کرتا تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ اتنا پاورفل بن جاتا, اتنا طاقتور بن جاتا کہ اپنے طاقت کے بلبوتے پر ایمان باطل کے اندر زلزلہ پیدا کر دیتا. آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, صحابہ کے پیروں کے اندر لغزش نہیں ہوتی تھی, ایمان باطل میں بے خوف چلے جاتے نظر آتے تھے, جنگل بیابان کے اندر کسی چیز کا ڈر نہیں رہتا تھا. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ان کی نگاہوں کے اندر قرآن تھا, اسی لیے وہ اللہ پر بھروسہ کرتے تھے اور یہ کہتے نظر آتے تھے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے. اس لیے کہ ہم تو اللہ کا کلمہ پڑھ چکے ہیں, ہم نے معبود اپنے رب کو مانا ہے, معبود اللہ کو مانا ہے. جس اللہ کی شان یہ ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے کان میں پہلی آواز سے پہنچتی ہے, وہ اللہ اکبر کی آواز پہنچتی ہے, اللہ اکبر کی صدا ہمارے کانوں سے گونجتی نظر آتی ہے. قرآن مقدس کا مطالعہ کرو, قرآن مقدس نے اس طرح سے جھنجھوڑا ہے انسان کو. اللہ اکبر, آپ جانتے ہیں اللہ کی شان, اللہ اکبر. قرآن مقدس میں کئی مقامات پر اللہ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, اللہ ایک ہی ہے, تمہارا الہ تمہارا معبود ایک ہی ہے, وہ یکتا ہے اور بے نیاز ہے. کیا سمجھتے ہو تم سجدہ کرو گے تو اس کا مرتبہ بلند ہوگا, وہ تمہارے سجدوں کا محتاج نہیں, تمہارے روزے کا محتاج نہیں, تم اس کے محتاج ہو, وہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے, وہ تو کسی کا محتاج نہیں. بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ یہ سارا عالم جو سجایا گیا ہے, یہ سارا عالم جو سجایا گیا ہے, بلکہ جو قرآن بھی نازل کیا گیا ہے, بلکہ یوں کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ انسانوں کو بھی جو پیدا کیا گیا ہے, یہ سب کے سب کیوں ہے, اور محشر میں بھی یہ سارا سما لواؤ الحمد, میدان محشر کا منظر, پل صراط, حوض کوثر, جنتیوں کی قطار, جہنمیوں کا خوف, کسی کے چہرے جگمگاتے اور کسی کے چہرے افسردگی کے اندر بالکل ڈوبے ہوئے نظر آئیں گے. یہ سب کچھ کیوں ہے, کیوں ہے یہ سب کچھ؟ مولا جب تو عبادت کا محتاج نہیں کہ تیری کوئی عبادت کرے تو تیری شان بلند ہو, تو معبود ہے. جب کوئی عبادت کرنے والا نہ تھا تب سے تو معبود ہے, کوئی نہیں رہے گا تب بھی تیری معبودیت کے اندر کوئی فرق نہیں ہوگا. تو مولا یہ کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ یہ تخلیق انسانی, یہ ساری چیزیں اور ساری کائنات کے وجود کا سبب کیا ہے, اور محشر کے سبا کا سبب کیا ہے؟ تو اعلی حضرت پکار اٹھیں گے, اعلی حضرت بڑے مزے میں پکارتے ہیں اور کیا ہی خوب فرماتے ہیں, شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. فقط اتنا سبب ہے ان اقاب بزم محشر کا, فقط فقط قربان جائیے لفظوں کی ترتیب پر, فقط اتنا سبب ہے ان اقاب بزم محشر کا, تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی. میرے محبوب, یہ ساری چیزیں اس لیے ہے جو دنیا میں بسنے والا انسان تمہارے مرتبے کو نہیں جانتا تھا, میں محشر میں دکھا دوں گا کہ تمہاری شان کیا ہے. سب نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے اور تمہارا عالم یہ ہوگا کہ اللہ اکبر, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فقط اتنا سبب ہے, خدا کی قسم اس شعر میں وہ نسبت ہے محبوبیت کی جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. فقط اتنا سبب ہے ان اقامے پر میں محشر کا کہ تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی, تمہارا مقام دکھایا جانے والا ہے, تمہارا مرتبہ دکھایا جانے والا ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب یہ سارا نظام, یہ سارا کاروبار دنیا اور یہ سارے معاملات کے سبب سے کیا ہے, یہ کیوں سب کچھ ہے؟ تو خود میرا رب فرمائے گا یہ سب کچھ محبوب کی وجہ سے ہے. اگر ان کو بھیجنا نہ ہوتا تو کسی کو پیدا نہ کرتا. آدم, تم کو بھی پیدا کیا گیا میرے محبوب کی وجہ سے پیدا کیا, اور اسی لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے یہ فرمایا میرے بارے میں تمہارے کیا نظریات ہیں, اپنے بارے میں سرکار نے پہلے پوچھا. جب لوگوں نے کہا حضور آپ تو امین ہیں, آپ تو صادق ہیں, آپ کی زبان سے جو نکلتا ہے سچ ہی نکلتا ہے, سچ کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا, تب میرے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی طرف محمد کا سر جھکتا ہے تم بھی اسی کو اپنا معبود مان لو, تم بھی اسی کو اپنا الہ مان لو, تم بھی اسی کو اپنا رب مان لو. میں اگر سورج کو پلٹا دوں, چاند کے دو ٹکڑے کر دوں, انگلی سے پانی کے چشمے جاری کر دوں, کالے رنگ والے پر ہاتھ پھیر دوں تو وہ گورا بن جائے, اور میں اگر درخت کو حکم دوں تو دوڑتا چلا آئے, میں اگر زمین کو حکم دوں تو سوراخا کو تکاتی چلی جائے, ان ساری قوتوں کو دیکھنے کے بعد بھی تم یہ بات ذہن میں رکھنا میں خدا نہیں ہوں. اب سوچو جب میری طاقت کا یہ عالم ہے تو جس کے سامنے میں سر جھکاتا ہوگا اس رب کا عالم کیا ہوگا, اس وقت کا مقام کیا ہوگا, اس وقت کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے رب نے اپنی بیدانیت کی دلیل کے لیے فرمایا قد جاءکم برهان من ربکم, تم تو میری بیدانیت کی دلیل سن چاہتے ہو, آؤ میں تمہیں بتا دوں میرا محبوب میری بیدانیت کی دلیل ہے. اور قرآن میں چا وجہ اللہ نے اپنے رب ہونے کے لیے جب نسبت کے طور پر فرمایا تو فرمایا فلا و رب دیکھا محبوب تمہارے رب کی قسم, اے اللہ تو سب کا رب نہیں ہے, ہاں میں سب کا رب ہوں لیکن مجھے جو مزہ میرے محبوب کے رب کہنے میں آتا ہے, جو مجھے اپنے محبوب کے رب ہونے کے اندر جو مجھے یہ اظہار کے اندر خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں وہ ہوں جس جو محمد کا رب ہوں, یہ کہنے میں مجھے بہت اچھی خوشی محسوس ہوتی ہے. میرا عزیز اے دیوان کالے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بات بہت آگے نکل گئی, سائنس سے چلی تھی اور قدم ناز رسول پر گفتگو پہنچ رہی ہے. ٹھیک فرمایا, الف لام میم کے حوالے سے کسی نے پوچھا کہ الف لام میم کا معنی کیا ہے, یہ حروف مقطعات میں سے اس کا علم اللہ جانے اور اللہ کی عطا سے اس کے رسول جانے, یہاں تک کہ لانے والے جبریل بھی اس کا معنی نہیں جانتے. ایک عاشق نے توضیح فرما دی کہ الف لام میم, الف سے اللہ, لام سے جبریل اور میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا کہ اللہ کا الف پہلے ہے, محمد کا میم پہلے ہے, لیکن جبریل میں تو جیم پہلے ہے اور الف لام میم میں جیم تو ہے نہیں. اگر لام سے جبریل مراد لے سے ہو تو لام تو جبریل کا آخری حرف ہے. عاشق جواب دیتے بڑے مزے میں جواب دیتے ہیں, الف سے اللہ, لام سے جبریل, میم سے محمد. جبریل کا نام اس لیے مراد لیا جا رہا ہے کہ جہاں سے جبریل کے علم کی انتہا ہوتی ہے وہیں سے محمد کے علم کا آغاز ہوتا ہے. وہاں سے ان کا آپ اندازہ لگائیے, خادم مصطفیٰ بن کر کے جبریل امین نظر آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کون کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز کو چننا شرک ہے؟ نہیں. ارے اندازہ لگائیے ادب کی تعلیم میرا رب خود جبریل کو دے رہا ہے. مصطفیٰ پیارے شب معراج آرام فرما رہے ہیں, جانتے ہو حضور کی نیند میں خلل پہنچانا کتنا بڑا گناہ ہے. رب نے فرمایا جاؤ ذرا جبریل میرے محبوب کو کہو ان اللہ ساقی لا لقائک یا رسول اللہ, بے شک اللہ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے اے اللہ کے رسول. دیکھا تو آرام کر رہے ہیں, جگاؤں تو کیسے جگاؤں, آواز دور تو بے ادبی ہے, جھنجھوڑوں ہلاؤں تو بے ادبی ہے, ششو پن میں ہے جبریل, اس لیے کہ جانتے ہیں ذرا بھی گستاخی ہوئی تو سب ختم ہو جائے گا. کھڑے ہیں ادب کے ساتھ, پریشان ہے کہ کس انداز سے جگاؤں. قربان جائیے ندا آتی ہے یا جبریل قبل قدم ہے, اے جبریل میرے محبوب کے دونوں قدموں کو چوم لو, میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے گی. اللہ اکبر, اندازہ لگائیے آپ جبریل اپنے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز کو چومتے نظر آتے ہیں. اے جبریل تمہاری قسمت پر قربان کے تمہارے لب قدم ناز رسول سے مت ہو گئے. جب میرے غوث کے قدموں کا عالم یہ ہے. سر بھلا کیا جانے, سر بھلا کوئی کیا جانے کے کیسا ہے تیرا, سر بھلا کوئی کیا جانے کے ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ تلوا تیرا. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں محبوب بھی عطا فرمایا. اور اے رسول اعظم کے دیوانوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم عطا فرمائی, اللہ کو رب مان لینے کے بعد تم بے خوف ہو جاؤ, تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں, اس لیے کہ تم نے اللہ کو اپنا اللہ رب مان لیا ہے. یہی وجہ ہے کہ غار طور میں جب حضرت صدیق اکبر اور میرے مصطفیٰ پیارے تشریف فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم, تو غار پر حضرت صدیق اکبر کی نظر پڑی تو دشمن بالکل غار طور کے باہر نظر آ گئے, ان کے پیر. صدیق اکبر ڈر گئے, گھبرا گئے, حضور سے عرض کرتے, حضور دشمن بالکل دروازے پر غار کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں. خدا کی قسم, سرکار کا یہ جملہ, سرکار کا یہ قول قیامت تک کے آنے والے بندوں کی توحید کو مضبوط کر رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر سے فرماتے ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا, ابو بکر غمگین مت ہو, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, تو ہم اس رب کے ماننے والے ہیں جو رب ساری کائنات کا پالنہار حقیقی ہے. دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہم اپنے معبود پر بھروسہ کریں, اپنے اللہ پر توکل کریں اور اپنے اللہ کے فرمان پر اپنی زندگی گزاریں. بات سمجھ میں آ گئی نا اچھی طریقے سے ذہن میں؟ دیکھیے سلسلہ بہت عظیم چل, بہت زبردست سلسلہ, ابھی اسی پر گفتگو چل رہی ہے. ابھی تو میں اللہ پر بھی نہیں پہنچا اور محمد رسول اللہ پر بھی نہیں پہنچا. یہ تقریباً میں سمجھتا ہوں یہ آج پانچواں یا چھٹا ہفتہ ہے کہ اسی پر گفتگو چل رہی ہے. اور ابھی الہکم الہ واحد لا الہ الا اللہ, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا اللہ الحی القیوم, یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پر گفتگو تو ابھی باقی ہے. ابھی تو بہت کچھ سننا ہے انشاءاللہ. بول رہی سنیں گے نا انشاءاللہ؟ آئیں گے تو سنیں گے نا. آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ آپ آئیے, پابندی سے آئیے, سلسلہ جاری رہے گا. اور انشاءاللہ العظیم آئندہ کلمہ طیبہ کی فضیلت, لیکن یہ سلسلہ انشاءاللہ منقطع نہیں ہوگا. پابندی سے آپ تشریف لائیں اور میں دو ہفتے, ممکن ہے دو ہفتے آپ کے سامنے حاضر نہ رہ سکوں, لیکن یہ بتا دوں آپ کو کہ مس مت کیجیے گا, اس لیے کہ انشاءاللہ العظیم کلمہ طیبہ کے حوالے سے کچھ مزید باتیں ہم اچھے مبلغ کے حوالے کر کے جائیں گے, تو آپ کا ربط اگر ٹوٹ جائے گا تو پھر آپ کو کیف نہیں ملے گا. ہم کڑی جوڑ کر کے جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ آپ سوچیں گے بھی بتا دیے تو آپ کو آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. میں آپ کو وعدہ لینا چاہتا ہوں, بتائیے سب آئیں گے نا انشاءاللہ؟ دیکھیے پکی بات ہے نا, ہاں بالکل آنا ہے آپ نے انشاءاللہ العظیم. میں کوشش کروں گا کسی دیر کی ہفتہ آپ کے گھر حاضر رہوں, لیکن ممکن ہے کہ شاید ایک سنیچر اور بھی غیر حاضری, لیکن مجھے امید ہے کہ آپ کی آمد میں کمی نہیں ہوگی. میرے مصطفیٰ پیارے بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے رب کی محبت کے اندر یہ دیوانے اپنے معبود کے حوالے سے کچھ جاننے کے لیے آئے ہیں. یقیناً آپ وہ کچھ جانیں گے کہ انشاءاللہ آپ توحید پر اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ انشاءاللہ جب مصیبت آئے گی تو آپ گھبرائیں گے نہیں, آپ اپنے مولا کو یاد کریں گے, مولا آپ کی مدد فرما دے گا. تو آنا ہے آپ سب نے, ٹھیک ہے نا انشاءاللہ العظیم؟ کہ نہیں آئیں گے؟ پھر میں تھوڑی تسلی کی, سب نے آنا ہے انشاءاللہ. بہت اہم گفتگو, بلکہ میں کوشش کروں گا کہ ایسے ساتھی کو آپ کے سامنے پیش کروں جو مجھ سے بہتر انداز میں آپ کو کلمے کی عظمت سمجھا سکے. ممکن ہے ہمارے ادارے کے مفتی صاحب تشریف لائیں, یہ بھی کوشش کی جائے گی. اور توحید کے سلسلے میں انشاءاللہ بہت ہی پیاری معلومات آپ کے دوست گزار کرنے کی سعادت حاصل ہوگی. اللہ عز و جل مجھے آپ کو سب کو حق کہنے, حق سننے اور حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. لیکن غیر حاضر نہ رہیے گا, رہیں گے غیر حاضر آپ انشاءاللہ؟ پابندی سے آئیے گا, سلسلے کلام جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو نیکیوں کی توفیق نصیب فرمائے, برائیوں سے اجتناب کی توفیق نصیب فرمائے. سنی دعوت اسلامی کا عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد ہی ہے, اور ہفتہ واری اجتماع سنی دعوت اسلامی کا اسی مسجد میں ہوتا ہے. آپ حضرات اس اعلان کو بالکل ذہن میں رکھیں اور پابندی سے اس اجتماع میں شرکت فرمانے کی زحمت فرمائیں. کل کون سا دن ہے بولو؟ کیا ہوتا ہے مرکز پر؟ تربیتی کیمپ لگتا ہے. لگتا ہے نا بھائی؟ تو کل کے تربیتی کیمپ میں انشاءاللہ العظیم ہم بھی تھوڑی دیر کے لیے کچھ آپ کی سمع خراشی کرنے کے لیے حاضر ہوں گے. اور کچھ باتیں آپ کے کان تک پہنچانے کے لیے حاضر ہوں گے. اس لیے کہ میں نے سمع خراشی کر دی تو آپ سوچیں گے یہ کیا چیز ہے. خیر تو انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کے لیے انشاءاللہ کل کے تربیتی کیمپ میں ہم حاضر ہوں گے. اور تمام حضرات سے میری بہت تبانہ گزارش ہے کہ ہر اتوار کو 4 بجے سے لے کر 8 بجے تک مرکز پر تربیتی کیمپ لگتا ہے. آپ حضرات ضرور بھی ضرور اس تربیتی کیمپ میں تشریف لائیں اور اپنی دینی معلومات میں اضافہ فرمائیں. آئیں گے نہیں انشاءاللہ الذین؟ اچھا ایک کوشش ہم کریں گے کہ آپ آئندہ ہفتے ہمارا بیان سن سکیں. کوشش کریں گے انشاءاللہ, وعدہ نہیں کرتے. اسی کلمے میں طیب آپ ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ ہوگا تو کوشش کی جائے گی. آپ ادا سے میری گزارش ہے کہ آپ ادا ضرور تشریف لائیں. اور ایک خاتون جن کا نام شریفہ بی بی ہے, وہ بیمار دعا فرمائے اللہ عز و جل ان کو شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معاونین سے